Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle amellerimizi kabul eylesin. Razı olacağı amelleri cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Bugün Ramazan ayının 14.'ü tuttuk değil mi orucu? İşte geldi, işte yaraladı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ameli zayi olanlardan eylemesin. Gel dedoş. Gel paşam. Evet, bugün sizlere yapmak istediğim sohbet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alakalı. Evet Müslüman kardeşlerim, Peygamberimizi ne kadar tanıyoruz? Onun konumunu, verilenleri, dindeki yerini ne kadar idrak etmişiz? Hakikaten yerli yerince tanıyabilmiş miyiz? Değer verebilim vermiş miyiz? Herkesin kendisine şöyle bir sorması gerekir. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kişi diyor kabre girdiğinde ruhu bedenine geri gelecek, kabrinde sağından solundan peydahlanacak, sesi gök gürültüsü gibi olan iki melek onu oturtacak ve sorular soracak, onu sorguya çekecek. Dinin ne? Rabbin kim? Ve bu sorulardan bir tanesi kim? Peygamberden sorulacak. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne diyeceksiniz? Farz edin ki şimdi kabirdesiniz. İki melek de sizi oturttu ve bu soruyu sordu. İsmini demek yeterli olacak mı? Kurtulacak mısınız? Veyahut hadis-i şerif uzun bir rivayet. Birileri bir şey diyordu, ben de diyordum. B diyecek diyor. Ve onun azabı ne yapacak? Başlayacak diyor. Bir Müslümanın peygamberini çok iyi tanıması gerekir kardeşlerim. Allah'ın kitabını okuyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bilir. Öyleyse dünkü sohbetimizde de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir mesele vardı ki Allah'ın kitabını ne yapacağız? Düzgün bir şekilde okuyacağız. Evet. Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Muhammed Allah'ın elçisidir buyurmuştur. Tabi hangi ayet sormaya gerek yok değil mi Said? Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu ayeti sormaya gerek. Her Müslüman bunu ne yapar? Ezbere bilir. Çünkü kabirde sorulacak sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz değil mi? Evet, sormaya gerek yok. Benimki hata. İkincisi, Allah'ın kitabını okuyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmenin farz olduğunu bilir. Ondan gelen her neyse kabul etmek zorunda olduğunu bilir. Çünkü o nefsinden, hevasından konuşmaz. Çünkü Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve kadının onda seçme hakkı yoktur. Ömer çocuğunu çağır yanına. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba, daha önceki indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini, ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşer. Yine Allah Azze ve Celle o halde Allah'a ve onun sözlerine inanan elçisine, o ümmi nebiye iman edin, ona uyun ki doğru yolu bulasınız diyor. Yaşamış olduğumuz şu toplumda Allah Azze ve Celle'nin vahyini kabul eden ama o vahyin indiği o kabı, o peygamberi inkar eden insanlar yok mu? Var. Ve bu insanları hem Müslüman kabul edip hem onlardan gelen inkarları dindenmiş gibi kabul eden insanlar yok mu? Var. Hem de şu yaşamış olduğumuz şu asırda, şu günlerde öyle insanlar hocayım diye ortaya çıkıyor ki inandım diyerek peygamberi inkar ediyorlar. İnandım diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanın gerekli olmadığını söylüyorlar. İnandım diyerek la ilahe illallah yeter, Muhammeden Resulullah demeye gerek yok diyen zavallı, dinsiz, İslam'dan haberi olmayan maalesef yaratıklar var. Ama bunların peşinden giden, kulak veren insanlar az mı? Çok. Bunun sebebi ne biliyor musunuz kardeşlerim? Allah razı olsun. Sizlerin Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumadığınız, gereği gibi kulak vermediğiniz, Allah'ın Azze ve Celle'nin emirlerinden bir haber olmanız o insanların çoğalmasına ve helak olan, azgınlaşan, yoldan çıkan insanların fazlalaşmasına sebep oluyor. Allah Azze ve Celle bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim. Demek ki Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'a imanın farz olduğunu bildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu da ne yapar? Bilir ve ona iman eder. Ve bu imanını zedeleyecek en ufak bir şeyde bulunmaz. Ayeti kerimeye baktığımızda biz senin ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Artık nerede olursan ol, yönünü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevir diyor. Ayetin devamını bilen var mı? Bunu neden yaptık biliyor musunuz? Sana inananla topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için bir imtihan vesilesi koyduk diyor. Demek ki Allah'ın elçisi hakkında Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de şüpheye düşecek kimler var? İnsanlar var. Bugün Kur'an ne diyorsa alırım. Resul Kur'an'a uygun söz söylerse alırım. Uymazsa almam diyen yaratıklar var, zavallılar var kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle bunlara Kur'an'da ne yapmıştır? Tuzaklar kurmuştur. Bakın yine hurmalıkla alakalı meseleyi hatırlayacak olursanız ne diyor? Hangilerini kesmiş, yapmışsanız, yakmışsanız Allah'ın emriyle, bırakmışsanız yine Allah'ın emriyle diyor. Halbuki onları yakın, yok edin. Yahudiler mallarını severler. Onun yaktığını, yandığını, yıkıldığını, kesildiğini görünce kaleden inerler diye emri veren kim? Allah Resulü. Ama ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? O emri veren benim. Yani Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Ömer geliyor radıyallahu anh, anam babam sana feda olsun dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmadı. Ne diyor? Nefsim de diyor. Öyleyse kardeşlerim, nefsimiz de feda olmadığı müddetçe imanı kamil olması mümkün değil. Yine Allah'ın kitabını okuyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin bütün dinlerin sonuncusu olduğunu, ondan sonra ne bir nebi ne de bir resulün gelmeyeceğini ne yapar? Bilir. Her kim bir peygamber çıkacağını söylerse, ki günümüzde yalancı sahte peygamberler çoğaldı, ki Aleyhisselatü Vesselam da yaşantısında gördü zaten sahte peygamberleri. Her kim peygamber olduğunu iddia ederse veyahut geleceğine inanırsa o bir sahtekardır, o bir yalancıdır, o bir dinsizdir. İslam'dan başka bir dine ne yapmıştır? İnanmıştır. Peki aramızda İskender Avanakoğlu muydu? Neydi o? Ne oğlu? Evrenes oğlum birisi çıktı. Bana vahiy geliyor dedi. İşte Turhan Fevzoğlu'ndan konuştum, Demirel'e gittim. Okudunuz mu hiç Kur'an'ını? Neler var neler? Evlere şenlik. Ulan yaz da adam gibi bir yalan yaz. Siyasetten falan Cibril'in ne işi var ya? Yani. Ama bunlar da şu toplumda revaç buldu mu? Buldu. Niye? Müslümanım diyen insan Allah'ın göndermiş olduğu vahyi okumazsa, emir ve nehilerden haberi olmazsa, mukabele mi diyor? Baştan sona siyah yazıları barnağıyla giderse, ihlas okuyarak hatim inerse, cuma günleri de ben hu'ya gidiyorum, ha'ya gidiyorum diye bir yerlere gider, her türlü melaneti işlerse, önüne gelen de bunlara ne yapacak? Kuyruk olmuş, baş olmaktan aciz. Önüne gelen bunları ne yapar? Güder güder. Hangi ağıla sokarsa istediğini yapar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisi ve nebilerin sonuncusudur. Kıyamete kadar ondan başka ne Resul ne de nebi ne yapmayacaktır? Gelmeyecektir. Günümüzde bir ateş var. Ateş olasıca. Kim biliyor musunuz? Süleyman Ateş. Solomon Ateş mi? Süleyman Ateş mi? Tam bilemiyorum. Telaffuz edemiyorum. İşte falan surede falan ayetten bak buradan Resul kelimesi geliyor. İşte şöyle Resul var. Adamlar bir harfle demagoji yapıyorlar ve bununla Resul'ü ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Kolay. Karı kız beraber namaz kılıyorlar. Öcülü, bicili, makyajlı, başörtüsü yok. Hayızlı, mayızlı falan adet halinde kadına ibadet yasağı yok. Bir zaman Hacı Bayram'da kadın erkek cuma karışık bir namaz kıldırdı biliyor musunuz? Duydunuz mu? Cuma'dan zor kurtuldu. Millet öldürecekti bunları. Tabi devlet erkanının karısı kızı olunca bu sefer dokanamadılar. Oromaları vardı. Kim bunlar biliyor musunuz? İşte o Solomon Ateş'in müritleri. Kardeşim, adamlar ayrı dinin insanı, ayrı dinin insanının sözlerini bu dinin sözleriymiş, vahiymiş gibi ne yapıyorlar? Empoze etmeye çalışıyor. Olmaz kardeşim. Ama sen dininden bir habersen, dinini öğrenmemişsen, bu adamlar sana ne yapar? Her şeyi yaptırır. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Allah'ın kitabını okuyan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin bütün semavi risaletlerin hükmünü ortadan kaldırdığını ve Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilişinden sonra hiçbir dinin hükmünün geçerli olmadığı bütün Kur'an'ı okuyan Müslümanlar ne yapar? Bilir değil mi? Bilir. Ama o Yaşar Nuri Öztürkler çıkıp Muhammed'e inanan da cennete gidecek. Musa'ya inanan da cennete gidecek. İsa'ya inanan da cennete gidecek dedi. Bu toplum yemedi mi? Yedi. Hala yemeye devam ediyor mu? Kayseriler yoncayı bitirdi mi eşeğe samanı nasıl yedirirler biliyor musun? Yeşil gözlüğü taktın eşek samanı yonca diye yemeye başlar. At gözlüğünü taktığın zaman birilerine o gözlük nereye bak diyorsa insanlar da oraya bakıyor. Müslüman dinini bildiğinde saptırabilirler mi arkadaşım? Hak geldi, batıl zahil oldu demiyor mu? Ömer radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam sohbet ederken Tevrat'tan birkaç sayfa getiriyor. Ey Allah'ın Resulü bak Allah'ın ayetleri diyor. İzin almadan hemen okumaya başlıyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri ateş gibi çakıyor. Boyun damarları sinirden ne yapmış? Şişmiş. Hemen bırakıyor, diz çöküyor. Vallahi diyor Allah'ı Rab, dini İslam, senede Resul kabul ettik diyor. Aleyhisselatü Vesselam sakinleşiyor. Vallahi diyor, kardeşim Musa aranızda olsa, getirdiğime iman etmese, andolsun yoldan çıkmış, sapkınlardan olur diyor. Bitmiştir kardeşler. İslam dini gelmişse, İslam'dan başka bir din arayan ancak cehenneme gider. Başka bir din yok. Hak geldi, batıl zahir oldu. Allah bu dini kemale erdirdi, eksik hiçbir şey bırakmadı. Ve İslam dininden ne yaptı? Razı oldu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ama bugün hala farklı dinlerden medet uman, farklı dinlere yönelen ve o dine inanıp da cennete gireceğini söyleyen insanlar var. Ve Bakara'da, Araf'ta gelen aynı muhtevadaki ayeti tevil ederek, işte yıldıza tapanlar, sahabiler, İsa'ya, Musa'ya tapanlar asla korku duymayacak, onlar mahzun da olmayacak. Bu ayetin günümüzde eklenen alakası yok ki. O gün İbrahim Aleyhisselam'a uyan, tevhid üzerine ölen insandan bahsediyor. O gün Musa Aleyhisselam'a uyan ve tevhid üzerine ölen Müslümandan bahsediyor. O gün İsa Aleyhisselam'a uyan ve tevhid akidesi üzerine ölen insandan bahsediyor. Bugün hadis-i şerif açık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimeyi hatırlatarak onlar seni öz çocuklarından daha iyi tanırlar diyor. Yahudilerden veya Hristiyanlardan veyahut her ikisinden benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki diyor müşrik üzere ölmüştür. Cahiliye üzerine diyor. Hüccet ikamesine bile gerek yok. Bozulmuş Tevratları da ve İncil'de hala Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları mevcut. Yani onlarda cehalet bile söz konusu nedir? Değil kardeşlerim. Ama bugün hala bu dinden başka din olduğunu savunan insan çıkarsa bunlar imanını ne yapmıştır? Yıkmıştır. Ve buna kulak veren bir Müslüman varsa Allah'ın kitabını ne yapmamış? Okumamıştır ya da inkar etmiştir. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin farz olduğunu, imandan olduğunu ne yapar? Bilir. Ayeti kerimede Yahudiler biz Allah'ı çok seviyoruz. Muhammed'i sevmiyoruz. Musa Resulullah seviyoruz diyorlar. Hristiyanlar biz Allah'ı çok seviyoruz. Muhammed'i sevmiyoruz diyor. İsa Resulullah diyorlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Allah sevgisi, Resul'u sevmeyi ne yapıyor? Onlara Allah sevgisini Resul'a tabi olmaya şart koşuyor. Demek ki Allah Resulü'nü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevme dinimizin gereklerinden ve farzdır kardeşlerim. Her kim bunu ihlal ederse dinini ne yapmıştır? Yıkmıştır. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ı sevme Allah'a imanın da geçerli olması için bir şarttır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeyen, ondan hoşlanmayan insanın Allah'a iman ettim demesi geçerli değildir. Aleyhisselatü Vesselam, biriniz beni çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe imanı yerine gelmiş sayılmaz buyurmuştur. Yine kardeşlerim, Allah'ın kitabını okuyan birisi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmemişse imanın tadını ne yapamaz? Alamamıştır. Çünkü üç şey vardır ki imanın tadını, lezzetini verir. Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde sevme, Allah için alma, Allah için verme ve küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. İşte bu imanın lezzetini alması, yani aldıran sebeplerden bir tanesidir. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı sırada kendisine müşrikler geliyor, ne diyor putperestler? Korkmuyor musun diyor. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Sonra onları korkutuyor. Seçin, Hangi ateş daha çok yakıcı? Onlar sinirleniyor, hemen İbrahim'i ateşe atıyorlar. Demek ki küfre girmektense ateşe girme dünyada çok çok daha hayırlı. Veyahut Ashab-ı Uhdud kıssasını hatırlıyor musunuz? Kadın tereddüt ediyor. Çukurlar ateş dolu. Atlayayım atlamayayım. Hemen emen çocuk ne diyor? Atla ana atla diyor. Ahiret ateşi bundan daha çetin diyor. Beşikteki çocuk konuşuyor beşikteki. Öyleyse kardeşlerim imanın bir lezzeti var. İmanın lezzetini almak isteyen Allah'ı her şeyden üstün sevecek. Resulünü her şeyden üstün sevecek. Allah için sevecek, Allah için buğz edecek. Küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapacak? Tercih edecek. Var mı baba Yiğit? Tabii hepiniz varsınız. Varız dediğini duyuyorum da onun için. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin de farz olduğunu bilir. Bakın ifadelerime çok dikkat edin. Rastgele ifade kullanmıyorum. Bunlar bizim gevşek olduğumuz, lakayt olduğumuz, ihlassız olduğumuz, boş verdiğimiz meseleler. Bu kadar bela, musibet bunun için bizim üzerimize geliyor. Bu kadar bölünmüşlük, bu kadar kendini Müslümanım zannedip etrafta Gülhan Gebe'yi gibi gezen soytarların çoğalması hep bu meseleleri ihlal ettiğimizin yüzünden oluyor. Evet. Demek ki Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanın, itaatın farz olduğunu ne yapar? Bilir. Peki şurada bir mesele var. Bir, Allah Resulü'nün sözü var. İki, herhangi birinin sözü var. Alim olabilir, yıldızlı, poroflu, beş yıldızlı alim olabilir. Kimin sözünü alırsınız? Tabii tabii. Aynı bu evlenmeyi kabul ediyor. Tabii tabii evet diyor. Kabul ettin evet. Aynı bunun gibi. Düşünmeden. Evlendikten sonra bakıyor. Nereden evlendim ben diyor. Veyahut kim sebep oldu diyor. Veyahut Allah razı olsun diyor. Onun gibi bir şey bu. İtaat dediğimizde öyle basit alınacak bir mesele değil ha. Şurada abdest bozucu bir mesele var. Neyle amel ediyor ananız, babanız, dedeniz, ebeniz? He? Peygamber'e itaatın farz olduğunu söylemiyor mu bunlar? Kan abdest bozulmadı deyin bakayım bir babanıza. Ne de? Hocanıza, camidekine. Allah Resulü'ne itaatın farz olduğunu bilmiyor mu bunlar? Çok gevşek olduğumuz mesele bunlar. Hükmünü anlamadığımız meseleler. Demek ki Allah'ın kitabı yerli yerince okunmuyor, anlaşılmıyor bu. Hayata da düzgün geçirilmiyor. İşte bakın, kafanıza göre bu meseleyi anlamayın diye o Resul'a tabi olan kimler var? Sahabeler var. Onların iman ettiği gibi iman edilse mesele yok. Bitti. Bitti. Onları bırakıyor insanlar. Onlardan sonra gelen insanlara sarılıyorlar değil mi? Allah bizleri affetsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Kardeşlerim, itaatla yani ittibayla içtihat aynı şeyler değil. Adam gidiyor, içtihatı alıyor, ittibayı bırakıyor. İçtihat nedir biliyor musunuz? Şu klimanın şeyi kimde? Bas onu kapat bir. İçtihat nedir? Zannı galiptir. İttiba nedir? Farzdır. Zan olmayandır. Vahidir. Allah'tan gelendir. Hangisine uymak gerekir? Hangisine uyuyor bu toplum? He? Niye? İşine geliyordu onda. Kur'an'ı bilmiyordu ondan. Allah'ın emir ve nehirlerini bilmiyor da ondan. Allah hepimize hayır versin. Peki öğreneceğiz mi? İnşallah, maşallah, subhanallah, Allahu ekber. Bu kelimeler çok güzel. Ama yerli yerine çok güzel. İlim etmek farz, farz. İnşallah, maşallah bırakın. Önce ilim etmeyi öğrenin. İlim öğrenmek farz, farz. Müslüman cahil olur mu? Müslümana cahil denir mi? Peki bu kadar Müslümanı şeytan istediği gibi güdüyorsa, istediği gibi tırpanlıyorsa, o zaman bu işte bir yanlışlık var. Vahide yanlışlık yok arkadaşlar. Yanlışlık bizde. Evet. Demek ki Allah'ın kitabını okuyan, bilen, aleyhissalatü vesselama itaat eder ve aleyhissalatü vesselama itaat etmeyi de Allah'a itaat olduğunu ne yapar? Bilir. Evet. Kim elçiye itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de Allah'a ve elçisine itaat etmekten yüz çevirirse bilsin ki ey elçi biz seni onların üzerine gözetleyici koymadık diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etme Allah'a neymiş? İtaat etmeymiş. Yine Allah'ın kitabını okuyan bilir ki Aleyhisselatü Vesselam'a itaat eden doğru yolu bulmuştur. Bölünmemiştir, parçalanmamıştır, sapmamıştır. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. O kurtulan kimdi? İşte Allah'ın kitabını okuyup Resulüne tabi olan var ya, o topluluk var ya, o peygambere tabi olan, o sahabe topluluğu var ya, işte onlara uyan kurtuluşu ne yapacak? Bulacak. Ama bu sözde değil, özde olacak. Amelde olacak. İşte bunu da Allah'ın kitabını ancak okuyan, öğrenen, hayatına geçiren, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan Müslüman için geçerlidir. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman, dünyada ona karşı gelen din gününde ona itaat etmeyi temenni edecektir. Ve diyecektir ki, o gün yüzleri ateşte çevrilirken ne olaydı da, keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke o gelen elçiye itaat etseydik diyecek ama bu keşkesi hiçbir fayda ne yapmayacak? Vermeyecek. Allah bu duruma düşmekten beni de sizleri de ehlinizi de korusun kardeşlerim. Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünnetine uymayı bir adab değil, farz olduğunu bilir. Bunun terkinin Allah'ın kitabını terk gibi olduğunu ne yapar? Bilir. Kur'an ve sünnet bir bütündür. Bunlar vahyin birer parçalarıdır. Her kim birini inkar eder, birini inanır, birini inkar ederse o Muhammed'e indirileni inkar etmiş ve dinden çıkmıştır. Kur'an ve sünnet bütündür. Bunda şek, şüphe nedir? Yoktur. Sünnet vahidir. İnkarı küfürdür. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi inanmayan kafirdir demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Allah'ın kitabını okuyan, Allah'ını seven Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyar kardeşlerim. Cümlemi tekrarlayayım mı? Allah'ın kitabını okuyan, Allah'ı seven Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyar sünnetine. Uymuyorsa, hayatında yoksa demek ki peygamberi sevmiyor. Allah'ı da sevmiyor. Demek ki en başta bir yanlışlık var. Vahiyden haberi yok. Öyle mi? Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasaklarına göre hareket etmenin farz olduğunu ne yapar? Bilir. Kafasına göre hareket etmez. Onun koymuş olduğu hüküm neyse, yasaksa yasak, serbestse serbest, ona ne yapar? Uyar. Çünkü Allah Azze ve Celle o size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse sakının ki felah bulasınız diyor. Yine Allah'ın kitabını okuyan Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine aykırı davranmanın haram olduğunu bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle onun Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emrine aykırı hareket edenler kalplerine küfür, münafıklık, bidat fitnesi veya dünyada öldürülmek, had cezası uygulanmak, hapsedilmek gibi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar diyor. Demek ki kitabı okuyan Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine aykırı hareket edilmeyeceğini bilir. Edenlerin başına bela, musibetler yağmur gibi geliyor mu? Evet, Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz bu doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Böyle bir iftardan sonra bu nasihatin yeterli olduğu inancındayım. Çok sıkmayın, biraz dinlenin. Yatsı teravih namazı var. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik, beraberlik versin. İlim versin, amel nasip etsin. O sahabeler gibi amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.